हटा दे जो शब गिरा ले आंखों पे प्यास मिटा दे ओ नमी चुरा ले होंठों से मैं जलती रातें तेरे तो वो सुबहा जो बुझा दे लेकिन बंद क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे खूबसूरत चीजों को कैद करना पसंद है। होंठों पे ख्वाहिश तू भुन ले, बाकी जो हसरत वो चुन ले, बिखरे हैं जो कतरे मेरे लेकिन हाँ बोलने से पहले इतना समझ लो मेरी शादी की रस्म थोड़ी अलग है। ये रातें लंबी तू करते चिंगारी रग रग में भरते शर्मों से धो शर्मो हया हो हाँ रख ले तू लब को लबों पे मैं गुजरू मेरी हदों से तो बता मैं जलती रातें तेरे तो वो सुबह जो बुझा दे।